Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 24 Aralık Pazartesi. Yıl 2012, ay 12, gün 359, Kasım 47. 1434 Hicri Sefer 11, 1428 Rumi Aralık 11. Pierre ve Marie Curie ile M.J. Beaumont radyumu buldular. 1898. Günün tarihi. 145 yıl önce bugün 24 Aralık 1867'de ünlü özgürlük şairimiz Tevfik Fikret İstanbul'da doğdu. Günün malumatı. Christmas'ın kökeni. Her yıl bugünü Hristiyan dünyası Christmas günü olarak kutlamaktadır. Noel anlamındaki bu ad İngilizce'de Christ's Mass, İsa için yapılan kilise ayininden gelmektedir. Hristiyanların büyük çoğunluğu 25 Aralık'ı İsa peygamberin doğum günü olarak kabul etmiştir. Ancak Christmas gelenekleri ve özellikle de Noel ağacı olgusu Hristiyanlıktan çok daha önceki çağlara dayanmaktadır. Kökenine inildiğinde eski Roma zamanına ve ötesine uzanmaktadır. Christmas'ın sembolü olan Noel Baba ise Anadolu'da doğup yaşamış, iyilikleriyle tanınmış bir azizdi. Mümtaz Arıkan. Oğlak Burcu'nda doğanlar. Perşembe gününden devam. Yıldızınız Jüpiter. Grubunuz Toprak. Özelliğiniz dostluğa önem vermek. Üstün yeteneğiniz düşünme. Burcunuzun türü neşeli ve canlı davranış. Amacınız tanınmak. Yenmeniz gereken huyunuz dışa açılmamak. Uğurlu gününüz Cumartesi. Uğurlu sayınız 8. Uğurlu taşınız lal. Uğurlu renkleriniz mor, menekşe moru ve koyu mavi. Uğurlu çiçekleriniz karagül, kadife çiçeği ve kamelya. Uğurlu kokularınız, uğurlu müziğiniz folk müziği, marşlar ve canlı parçalar. Yemek listesi. Günün, gün 359. Yayla çorbası, kış türlüsü, börek, salata ve hoşaf. Büyük Saatli Marif Takvimi. Mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending again. Merry Monday. Merry Monday. Merry Monday. Merry Monday. Merry Monday to you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı bir aradan sonra tekrar başlamış bulunuyor. Huzurlarınızda Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple açıyoruz Açık Gazete'yi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Açılış parçamızı da Nina Simone'dan Merry Mending'le yaptık. Biraz onarabilelim ortalığı diye hoş bir parça seçmiş Mert Öztekin bize. Bir ufak hastalık aralığından sonra tekrar birlikte bulunuyoruz burada. Evet, tarihte bugün neler olduğuna da hemen bir bakalım. Ayasofya Kilisesi İstanbul'da, o zamanki adıyla Konstantinopolis'te. İkinci defa şeyden sonra, deprem geçirdikten sonra, tahrip olduktan sonra ikinci defa tekrar ayağa kaldırılmış. Bu 563 senesinde oluyor. 1600 sene önce yapılmış bir şey aşağı yukarı. 1818'de de ilk Silent Night adlı parçanın Avusturya'da Oberndorf'ta St. Nikolaus Kilisesi'nde ilk performansı yapılmış ilahinin. 1865'te bugünse dünyanın en güçlü ırkçı kuruluşlarından biri olan Ku Klux Klan'da kurulmuş. 1871'de Giuseppe Verdi'nin Aida adlı operası Süveyş kanalının açılış kutlamalarında Kahire'de ilk kez çalınmış. 1906'da biz radyocuları ilgilendiren bir durum, Reginald Fessenden ilk radyo yayınını gerçekleştirmiş. 1906. Epey olmuş bu mesleğin kökenlerine bakıldığı zaman. Ve neler yayınlanmış? İlk radyo yayınında bir şiir okunmuş, bir keman solo parçasına yer verilmiş. Bir de konuşma yapılmış ama konuşmanın içeriği ne üzerine olduğu belirtilmiyor burada elimizdeki kaynakta. Sansür mü var yoksa? Hı? Sansür mü var? Yok canım. Ha, tamam oldu o zaman. Ne münasebet. İlk radyo konuşmasında sansür olur mu? Geldi göre değişebilir açıkçası. Ülke ismi verilmiş miydi acaba? Ne tarafta olduğuna dair? Hayır. Ama Amerika'da olması muhtemeldir. Bakarız daha derin ne hangi şiir okunmuş, kimin keman solosu icra edilmiş, canlı mı yoksa kayıttan mı? Bir de konuşma ne üzerineymiş? Kuklukluklan üzerine olacak değil herhalde. Muhtemelen olmayacaktır tarih itibariyle. Bugün bir de tarihi Maraş olaylarının yıl dönümü, onu da hatırlatmak gerekiyor. Büyük bir katliam, tarihteki önemli katliamlardan biri olarak Türkiye'de açığa çıkmamış pek çok benzeri olay, suikast, katliam olayından bir tanesinin de yıl dönümü. 1200 kişinin öldürüldüğü 1978 yılında 19 Aralık ile 26 Aralık arasında Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylar Cumhuriyet tarihinin en önemli katliamlarından birini oluşturuyor. Açık kitaba baktığımız zaman, kara kaplı kitabı açtık ve baktık. Bu ayrıca 12 Eylül darbesine gerekçe olarak kullanılan ya da hazırlanan en önemli olaylardan biri olarak da kabul ediliyordu. 1978'de önce Malatya'da, sonra Sivas'ta, daha sonra da Kahramanmaraş'ta çatışmalar zirveye ulaşmıştı. Mart ayında İstanbul Üniversitesi katliamı olmuştu. Ekim'de Ankara Bahçeli Evler katliamı, Türkiye tarihi 78 yılını katliamlarla anıyor. Ekim'de ise Ankara Bahçeli Evler katliamı yapılmıştı ve bu olayların arkasında hep aynı kişilerin göze çarptığını da belirtmek gerekiyor. Kahramanmaraş olaylarından önce şehre gelen insanların da daha önceki olaylarda yer alan kişiler olduğu tespit edilmiştir. Yıl sonunda başlayan ve esas olarak Alevileri hedef alan şiddet olayları süratle bir katliama ve yağmaya dönüştü. Alevi kadınlara tecavüz edildi. Hamile kadınlar şişlenerek öldürüldü. Bebekler vahşice parçalandı. Alevileri öldüren cennete gider sloganıyla yola çıkan saldırı sonrasında resmi rakamlara göre çoğunluğu çocuk, 111 kişi öldü. 176 yaralı, 110 ev ve 70 iş yerinin yakılıp yıkıldığı, olayların ardından da Alevi nüfusun %80'inin Maraş'ı terk ettiği de verilen bilgiler arası. Hemen olay sonrasında Maraş'a giden bir bakan ne demiş? Kahramanmaraş katliamı 1572 yılının 24 Ağustos'unda binlerce protestanın boğazlandığı Aziz Bartolomeos katliamı ya da 20. yüzyılın ortasında Endonezya'daki solcuların bir gecede topluca katledildikleri faşist ayaklanma gibi bir katliamdır. Bunun adına anarşi denmez, sağ-sol çatışması denmez, bu Alevi-Sünni çatışması da değildir. Planlı, örgütlü bir faşist saldırıdır demişlerdi. Bu Ali Bilge'nin de bugün konuşacağız kendisiyle. Tarihimizde pek çok aydınlanmamış facia bulunuyor şeklinde Açık Radyo web sitesinde 4 Ocak 2005'te kaleme aldığı bir yazıdan da alıntıdır aynı zamanda. Kahramanmaraş davasında yargılananlardan bazıları daha sonraları 90'lı yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili ve insan hakları komisyonu üyesi olarak da görev aldılar. Bunu da aynı yerden alma imkanımız var. Yani yine Ali Bilge'nin yazısından ve vahşice olayların Maraş davası avukatlarından İbrahim Sinemillioğlu katliamı yaklaşık 30 yıl sonra da şöyle anlatmıştı. Bu tür sosyal tepkilerin altında ekonomik sebeplerin yattığını düşünüyorum. Temelinde şu parti vardı demenin artık bir anlamı kalmadı. Katliamdan sonra Maraş'ta Alevilerin oturduğu mahallelerin adları değiştirildi. Yörük Selim Mahallesi Nazire yapmak istercesine Yavuz Selim olarak değiştirildi. Alevileri katleden padişah, kızılbaşları. Maraş'ta insanlar kapı komşularını öldürdüler. Evin bütün fertlerini öldürüp üst üste koyduktan sonra evin kedisini de öldürüp cesedini bu yığının üstüne koydular. 90 yaşındaki kadını öldürüp çukura baş aşağı koydular. Bacakları havada kalsın diye araba lastiği geçirdiler. Kadınların karnını yararak bebeklerini öldürdüler. İnsanların kanlarını akıtıp taslara doldurdular. Sonra göz bebeklerini oyup o taslarda yüzdürdüler diyor. İbrahim Sinemillioğlu, Maraş davası avukatlardan. Bu da Müjgan Halis, Figen Yanık ve Nuh Köklü'nün 6-7 Eylül'den Sivas'a başlıklı yazı dizisinden alınmıştır. Pazar sabah Ekim'de 4 Kasım 2007 tarihinde çıkmış bir olay. İşte böyle. Evet, bu saf şiddet, yani saf şiddet olarak adlandırabileceğimiz olayda çok fazla benim kendi jenerasyonum açısından da soru işareti var. Yani bu noktaya gelebilecek kadar, yani ailenin bütün fertlerini öldürüp sonra kediyi de öldürüp bu öldürülen kişilerin üzerine atabilecek kadar şiddet ve kinle dolabilecek neler olmuştu? nasıl bu noktaya gelinmişti? Bunlar gerçekten buradan baktığınız zaman anlaşılması kolay noktalar değil. Evet, yani daha ayrıntılar var ama artık aynı yerden evet. vermiyorum. Müjgan Halis Figen Yanık ve Nuh Köklü'nün hazırladıkları çok etraflı bir yazı dizisiydi 6-7 Eylül'den Sivas'a. Fakat 78 yılı bilançosunun 1200 ölüyle sonuçlandı. Ertesi yılın bilançosunun daha da ağır, toplam 1500 kişi öldürüldüğünü, bu yıl suikastlerin de başladığını, sonra böyle gittiğini gazeteci Abdi İpekçi'nin, öğretim üyelerinin ve pek çok entelektüelin öldürüldüğü, 1980'de kan gövdeyi götürüp ölü sayısı Türkiye çapında 2000 kişiye ulaştığı da hatırlatılmalı. Ve şiddet 1980 yılının Temmuz-Ağustos aylarında doruk noktasına ulaştı. Ve Temmuz'da Çorum olaylarında Alevi ve Sünni mahalleleri arasında barikatlar kuruldu. 4 Temmuz'da cuma namazını kılan cemaat Alaaddin Camii'ne bomba atıldı kışkırtmasıyla sokaklara döküldü. Sonra olayın hazırlayıcıları eyleme geçerek evlere, iş yerlerine saldırdı. Sünnilerle Aleviler arasında sokak çatışmaları başladı. Konutlar, iş yerleri kundaklandı. 6 gün süren saldırılarda 57 öldürüldü kişi. 200 yaralı, 300'e yakın ev ve iş yeri tahribi. Ve 100 kişiden haber alınamadı. Olayların ardından da 600 Alevi aile Çorum'u terk etti. Artık ondan sonrasını şey yapmıyorum. Çorum'daki vahşeti ve 1993 Sivas olaylarını derlemiyoruz ama hiçbir zaman tam aydınlatılamayan katliam, facia ve yağma olaylarından en önemli örneklerinden birisinin yıl dönümündeyiz. Maraş katliamının başka şeyler de örneklerde saymak mümkün tabii. Sarıkamış'ta ne olduğunu hiçbir zaman tam bilemiyoruz. 1914-15'te donarak ölen asker sayısını, Ermeni tehcirinde tam o neler oldu da tam hiçbir zaman açıklanmadı, öğrenilemedi. 1915'te 6-7 Eylül olaylarında 1955'te tam neler oldu gene bilinemedi. Kahramanmaraş biraz önce söyledik, Çorum 1980, Sivas Madımak 1993. Bu olaylar hiçbir zaman tam olarak aydınlatılamadı. Hatta sanıklarından da bir kısmı sonradan da hafifletici sebeplerle serbest bırakılarak gitti. Evet, tekrardan Maraş katliamına geri dönecek olursak, 24 Aralık 1978'de bahsettiğiniz üzere 111 kişinin öldüğü katliamın 34. yıl dönümünü anmak isteyen Alevi örgütleri yine engellenmiş. Valinin güvenlik gerekçesiyle törenleri ertelemesi nedeniyle kent merkeziyle Pazarcık'ta jandarma ile çevik kuvvet geniş güvenlik önlemleri almış. Barikatlar kurmuş yolların ortasına. Kente girmek isteyenler de polis arasında arbede yaşanmış. Panzerlerle insanlara su sıkılmış. Olaylar sırasında da yaralananlar olmuş. Böyle bir durum varmış 34. yıl dönümünde Maraş'ta bu katliam. Evet, gerginlik devam ediyor. Bundan daha fazla ne bahsedelim bilmiyorum ama yani Maraş olaylarını anmak için kente gitmeye çalışan gruplara polisin gazlı ve coplu müdahalede bulunduğu haberleri Radikal'de ve başka gazetelerde ayrıntılı olarak yer alıyor, Milliyet'te de. Sinirlerin gergin olduğu söyleniyor. Bir sürü böyle son derece teçhizatlı Robocop diyorlar. O kılıktaki polislerin kurduğu barikatlar saydam ama gayet kavi jandarma da var, evet, şeyler, kalkanların arkasında jandarma ve polis var. Geçen sene de meydana gelmişti bu durum. Anlaya gene izin verilmemiş, kente girmek isteyenlere polis müdahale etmişti. Neden izin verilmediği de belli değil. Polis mesela otobüs anahtarlarına da el koymuş. 2-3 kişilik bir gruptan bahsediyoruz sabah, evet, saatlerinde anmaya gelen. Yani böyle bir olayı anmak istemeleri aslında oldukça demokratik, hatta son derece anlaşılabilir, vicdani sebeplere dayanan bir hak olarak sayılması gerekiyor. olayı, provokasyon tarafı yok. Böyle bir sayısız insanın öldüğü, katledildiği ve bir feci şekilde yok edildiği bir olayın yakınlarının anma girişimi bu. 20 kilometrelik yola 4 barikat kurulmuş. 1500-2000 civarında bir kitle bekliyor. Narlı'dan Maraş'a gideceğiz ama öncelikle Pazarcık'ta engellenen arkadaşlarımızı almayı istiyoruz demiş. Polisin de Adana ve Mersin'den yola çıkacak otobüslerin anahtarlarına el koyduğunu da söylemiş Alevi Bektaşi Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Adnan Özdemir. Evet, akşam saatlerinde ise Alevi gruplara kente giriş izni vermeyen polis, Narlı sapağında bekleyen ve yolu trafiğe kapatan gruba gaz bombaları, tazyikli su ve copla müdahale etmiş. Radikal'e bilgi veren, Radikal gazetesine bilgi veren görgü tanıkları da polisin havaya ateşi açtığını da iddia ederken, olaylarda 5 kişinin yaralandığını, aralarında astım hastalarında bulunduğu çok sayıda kişinin gazdan etkilendiğini söylemiş. Evet, hoş geldik yayına, açılışa. Herhalde herkes Ömer Madra ve şürekası şu ağızlarını açarak bu hiç başlamasaydı daha iyiydi diye düşünecekler de vardır. Ama bu daha başlangıç. Milliyet gazetesinde bir haber var. Diyarbakır cezaevinden geliyor. Belki onları da bu listenin içerisinde sayabiliriz. Doğrudan kitlesel bir şey olmasa da 1981 ve 89 yılları arasında Diyarbakır cezaevinde yatan Emine Turgut, akla gelebilecek her türlü işkenceyi gördüm dediği yılları Milliyet gazetesinde anlatmış. Detaylardan biraz bahsetmek gerekirse şu şekilde konuşuyor. Cezaevine girdiğimde 19 yaşındaydım. Su istemeye yeltendim. 3 gün sonra hücrede gözümü açtım. Soymuşlar beni. Üzerimde köpek Joe, üzerimde marşlar yazan kağıtlar, altında bunlar ezberlenecek diyorlar. 3 gün sonra Esat Oktay çağırdı. Donmuşum, dayak yemişim, marş söylemem isteniyor. Esat hatırlamıyorum. Esat Oktay Yıldıran daha sonra öldürüldü. Evet, hatırlamıyorum bile diyemedim. Üzerinde imansız yazan copla girişlerdi demiş ve havalandırmayı dışkıyla doldurup içerilerin içine atarlardı bizi. Öyle bir kar yağardı ki o suyun içinde ellerinde bayraklar bizi izler, marş söyletirlerdi. 2 saat aralıksız uyumadık yatakta. Kadın olmak sertliği azaltmıyordu. Köpek Joe'nun ısırmadığı kimse kalmamıştı. Cinsel organım parçalandı benim diyor. Hala tedavi olamadım. Ben onunla yaşamak istiyorum. Ben onunla yaşamak istiyorum unutmamak için demiş. Bu yarayla yaşamak istediğinden bahsetmiş. Epey bozulmuş anlaşılan. Evet. Yani Aleviler, Kürtler ve bir başka haber de verelim o zaman. Tamamlamak için tabloyu ve Nina Simone'u çaldığımızda da pişman edelim herkesi. Hrant Dink cinayeti davasına ilişkin her gelişme ülkeye dair verdiği ibretlik sinyallerle kan dondurmaya devam ediyor demiş Agos gazetesi başyazısında. Dink'in hayatını korumayarak ağır hizmet kusuru işleyen İçişleri Bakanlığı ödemek zorunda kaldığı tazminatı cinayetin tetikçilerinden tahsil etmenin hesabındaymış. Tenezzül edilen kaçış mekanizmalarının haddi hesabı yok diyor. Bakanlık tazminatı ödememek için yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı davada Dink ailesi üyelerinin tazminatı hak etmeleri için ağır elem ve üzüntü duymuş olmaları gerektiği şeklinde ar yoksunu bir ifadeye bile yer verebildi diyor. Esas ağır elem sebebi bunca yıldır pişkince mevkilerinde oturan ve dahası terfilerle ödüllendirilen devlet görevlilerinin arasında yaşamaya mahkum edilişimiz, aldığın nefesi zehreden bir kötücül kasıttır karşındaki diyor. Başta dönemin valisi, vali yardımcısı, İstanbul ve Trabzon emniyet müdürleri, İstanbul ve Trabzon istihbarat dairelerinin başkanları ve jandarma görevlileri olmak üzere soruşturmaların layıkıyla yürütülmemesi sebebiyle tespit bile edilemeyen her kademeden bir dolu devlet görevlisi ise her ne hikmetse tazminatın esas muhatabı sayılmıyor. Adaletten bir türlü nasiplenemeyenlerin cephesinde mücadele hala sürüyor. Şimdi cinayet davasının Yargıtay'daki temiz aşamasına gelindi. Ama bak sen Allah'ın işine, temize bakacak olan 9. Ceza Dairesi, Hrant Dink'in bu benim ölüm fermanım dediği Türklüğü tahkir ve tezyiften aldığı mahkumiyeti onayan dairenin ta kendisi. Hayat iskambil kartlarını yeniden karıp önünüze veriyor. Bakalım bu kez ne yapacaksınız diye bitiyor yazı. Her türlü tekerrür ihtimali gelecek adına ağır elem sebebidir. O zaman da sormak gerekir. Bu vebalin bedelini hangi devlet ödeyebilir diyor. Haberlerimiz bu şekilde bir açılış oldu. Kıyamet Suriye'de de. Bir de bunu da vermek lazım evet. İlk yarım saat içinde. Korkunç bir şey. Suriye'de Esad birlikleri Hama'ya bağlı Halfaya kasabasına havadan bombardımana yapmaya devam ediyormuş. Ve bu yaptıkları bombardımanda en az 90 kişi bir fırının önünde hayatını kaybetmiş. En az 93 kişi diyor. Evet. Bir fırının önünde. Evet. Bombalaması ekmek için kuyrukta bekleyen kişiler. Yani bu trajedinin dip noktalarından biri olarak nitelendirilebilir. Evet yani. Esad'ın birlikleri daha önce de fırının önünde toplanan insanları bombalamıştı ama bu ölçüde bir ölü sayısıyla karşılaşılmamıştı. Video paylaşım sitelerine yüklenen görüntüler var. Yani halk telaş içinde çığlıklar atıyorlar, etrafta cesetler var, yakınlarını arıyorlar. Ekmek fırını bombalanıyor, kuyrukta bekleyen yüzden fazla kişinin öldüğü bildiriliyor. Zaman gazetesinde bu kuyrukta bekleyen kişi aktivist Samir El Hamavi tarafından binden fazla insan bekliyor şeklinde verilmiş. Kanlı olayın bilançosunun çok daha büyümesinden endişe ediliyormuş. Henüz daha bu enkazın daha aşağı diplerinde neler var ulaşılamamış. Böyle bir durum var şu anda Suriye'de. Evet, bakalım ne kadar daha dibe inilebilecek diye bir haysiyetle insanlığın haysiyet sınavına girdiği bir durumdan bahsedebiliriz. İlçedeki tek ekmek fırınıymış ve mecburen yüzlerce kişi yani aç kalıp ölmemek için ekmek fırını önünde kuyrukta bekliyor ve savaş uçağı fırını bombalıyor, fırın yakılıyor, caddede can pazarı yaşanıyor. Ölü sayısı kesin olarak belirlenemiyor çünkü cesetler bir yerde toplanamıyor. Çok sayıda ailenin kaybettikleri yakınların isimlerini henüz kendilerine iletmediğini de belirtmiş. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün sözcüsü Halfavi. Halfavi ya da. Ve ölü sayısı çok daha yükselebilir diyor. Zaten 174 olarak şu ana kadar ülke genelinde diyor. 93'ü sadece bu fırında Halfaya da. Fakat fırın bombalanması artık düşülebilecek son nokta yani how low can you go dedikleri gibi bir şey Batılı Franklerin söylediği bir şey. Fırın enkazından çok sayıda ölü ve yaralı çıkarıldığı belirtiliyor. Evet, elektrik de kesik. Halfaya'da halkın ısınma sorunu da yaşadığı ve temel gıda maddelerine ulaşamadığını da bildirmişler. Bir dilim ekmek ve kendilerini soğuktan koruyacak bir battaniyeye ihtiyaç olduklarını belirtmişler ki böyle de bir kampanya. Evet, Hürriyet gazetesinde belirtiliyordu. Suriye için bir ekmek kampanyası sloganı kış geldi. Suriye için bir ekmek bir battaniye olan kampanya www.suriyeicinbirekmek.com adresine ulaşılabiliyormuş. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ortak bir kampanya başlatmış. İşte bundan bahsediyoruz. Bu site üzerinden yani tekrardan belirtmek gerekirse suriyeicinbirekmek.com sitesi üzerinden bu çok sayıda sivil toplum örgütü kuruluşu içerisinden istediğiniz üzerinden Suriyeli sığınmacılara ekmek ve battaniye yardım dahil olmak üzere yardımlarınızı gerçekleştirebiliyor musunuz? Bu da Hürriyet gazetesinden bildirilen habere göre durum da bu. Son bir haber daha vereyim. Kuzey Irak sınırına da top sevkiyatı yapıldığı belirtiliyor. Şırnak'ın Kuzey Irak sınırındaki askeri birliklere karayoluyla konvoy halinde top ve askeri mühimmat sevkiyatı yapıldığı belirtiliyor haberde. Radikal'in haberi bu. Kuzey Irak'la sıfır noktada sınır olan Silopi ilçesindeki askeri birliklere böyle sevkiyat yapılmış. Frekans bozucu Camel araçları ön ve arka kısmını zırhlı araçlar koruyor konvoyun. bu PKK'ya yönelik yapılacak büyük ve kapsamlı kış operasyonu öncesi hazırlıkları olduğunu da belirtmişler. Askeri yetkililer, bir de böyle bir şey var. Yani en uzun günlerin bittiği 21 Aralık geldi geçti. Kıyamet Maya takvimi sonuna ulaştı ve biz hala buradayız gördüğünüz gibi sevgili dinleyiciler. Evet. Ama şimdilik buradayız. Çünkü asıl gerçek kıyamet, korkmamız gereken gerçek kıyamet gözlerimizin önünde, o da şimdi ve burada. Küresel iklim değişikliği adını taşıyor. Bilim gayet net, billur kadar iklim değişikliği hakiki, insanların fosil yakıt yakmasından sonra kaynaklanıyor ve çok yakın bir tarihte de geri döndürülmez bir felaket, devrilme noktasının eşiğindeyiz. 2012 yılı zaten yıl sonunda da size sunmaya çalışacağımız bir özette olduğu gibi, geçen yılın ardından özetinde inanılmaz ekstremlerle, aşırılıklarla dolu oldu. Sıcaklık, kuraklık ve yangın rekorları tamamen kırıldı. Sandy, süper kasırgası, Franken fırtına oldu. Arktik buzda, Kuzey Kutup Buz Denizi'nde görülmemiş ölçüde buz kaybına yol açıldı. Ve şimdi biz yeni 333. sürekli ayı geçtik. Küresel sıcaklıkların 20. yüzyıl ortalamasının üzerine çıktığı ve şimdi iklim bilimciler çok daha birkaç yıl öncesinde tahmin ettiğimizden çok daha hızlı ve kötü gelişmeler oluyor diyorlar. Ve hala da iklim değişikliğinin gazetelerde, televizyonlarda bir konu olmasını da hararetle bekliyoruz. Açık Gazete'yi bundan tenzih etmek gerekiyor. Ama Maya takvimiyle değil de bununla, bu gerçek kıyamet felaketiyle uğraşmanın çok büyük yararı olacaktır. Türkiye'de de kömür yılı ilan edildi. Bu konudaki haberlere de tekrar döneceğiz. Tekrar hoş geldik. Açık Gazete. Hak bana bir ömür vermiş, boşu boşuna. Vücuduma bir can girmiş, boşu boşuna, boşu boşuna. Hak bana bir ömür vermiş, ömür vermiş, boşu boşuna, boşu boşuna. Vücuduma bir can girmiş, bir can girmiş, boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna. İsa Meryem'e mi kalmış, Musa Asa'da ne bulmuş? Süleyman bir sultan olmuş, Süleyman bir sultan olmuş, boşu boşuna, boşu boşuna. Boşu boşuna. Gâhi gittim, gâhi geldim. Aradım kendimi buldum. Bir mahzuni şerif oldum. Bir mahzuni şerif oldum. Boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna. Aşık Mahzuni Şerif'ten Boşu Boşuna adlı türküyü dinledik. Kahramanmaraş ve benzeri katliam olaylarını anarken biraz uygun geleceği düşüncesiyle çaldığımız bir türküydü. Evet, devam ediyoruz Açık Radyo'da, Açık Gazete'ye. Saat 8.41. Kadro tekrar tamamlandı. Ufak dağılmalar, rahatsızlıklar, seyahatler vesaireden sonra ve tekrar bayramlık ağzımızı da açtık, gidiyoruz bu Noel bayramı arifesinde. Ve esas olarak iklim olaylarıyla devam edelim iklim isterseniz. İklim olaylarıyla devam etmekte yarar var. Evet, Türkiye'den gelen bir haber var. Aşırı yağışlar Hatay bölgesini vuruyormuş ve bu sebepten ötürü de Hatay'daki Asi Nehri taşmış durumdaymış. Tarım arazileri zarar görmüş Hatay çevresindeki. Binlerce dönüm arazi, evet, sular altında kalmış. Bir süredir bayağı sağanak yağış var. Asi taşmış. 14 bin dönüm tarım arazisi su altında kaldı diyorlar köyde yaklaşık. Ayrıca da Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin kaldığı Altınözü ilçesinde Boynuyoğun köyünde de çadır kentin bir bölümünde su basmış. Şaka değil aslında. Su seviyesi 1,5 metreyi bulmuş. Neyse ki kimi vatandaşlar da işin kolayına ve geçim yolunu da bulmuşlar ve bölgedeki sulama kanalında balık tutmuşlar. Sulama kanalında balık tutmuşlar. Bazı vatandaşlar da böyle de hoşluklar da var. Akdeniz'de de seller oldu, kuvvetli sağanaklar. Bu hafta diniyormuş ama. Ve geçen hafta kar, fırtına ve soğukla mücadele eden Türkiye'de bu hafta hava ani şekilde ısınacak. Salıdan itibaren kış yerini adeta bir bahar havasına bırakacakmış. Pastırma yazı da geçti çoktan. Evet, 7 ile 10 derece yükselecekmiş. Evet. Bir anda. Böyle bir haberi de ekleyelim. İyi bir haber istiyorsanız o da bu var. Bu arada demin şeyi basan çadır kentin bir bölümünün su bastığını söylerken bir yandan da yangın haberlerimiz var. Onları da vermek mecburiyetindeyiz aslında. Çadırkent'te bir Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı Çadırkent'te bir çadırda da yangın çıktı. Mülteciler ve sığınmacıların zaten dünyanın en trajik şartlarında yaşayan insanlarından bir kesim olduğunu da belirtmek lazım. 5'i ağır olmak üzere 6 çocuk yaralanmış. Çok ciddi. Bir yandan 1,5 metre sular içinde yüzen aynı yerlerdeki çadır kentler. Bu da böyle. Tel Hamut çadır kentinde yangın neden çıktı bilinmiyor. Ama kısa sürede büyümüş ve diğer çadırdakilerin çabasıyla kurtarılan 6 kardeş Sahra Hastanesi'nde tedavi altına alınmışlar. Sonradan da ambulansla, can kurtaranla Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilmişler. Bir yangın haberi de o. Evet, diğer yangın haberi ise Kapalı Çarşı'dan geliyor. Kapalı Çarşı'nın girişinde çıkmış yangın ve itfaiyenin müdahalesiyle zor da olsa kontrol altına alınmış. Yapılan açıklamada yangının tarihi dokuya zarar vermediği söylenmiş ama böyle bir risk de görülmüş. Dün yani pazar günü güvenlik kulübelerinin bulunduğu bölümde başlamış yangın ve itfaiye yaklaşık yarım saat süren çalışmaların altında kontrol altına almış yangını. Bunun da sebebi teknik inceleme sonrasında belli olacakmış. Bu yangının sebebi de teknik inceleme bekleniyormuş ortaya çıkarılması için. Bir başka yangında halen devam ediyordu aslında radyoda, radyoya gelirken takside de dinledim. İstanbul Cağaloğlu'ndaki Milli Eğitim Müdürlüğü'nün binasında da bir yangın çıkmış olduğu haberi vardı. NTV, MSNBC de bunu vermiş. Alevlere Fatih Beyoğlu ve Şişli Belediyesi'nin itfaiye ekipleri müdahale ediyor diye bir haberdi. Son internet bağlantımız da olmadığı için şu sırada tam son durumu veremeyeceğiz size. Ama henüz kontrol altına alınamamıştı bizim elimizdeki saat 6.48 itibariyle. Türkiye saatiyle 6.48'de baktığımız bir haberde sabah 6 civarında çıktığı sanılıyordu. Can kaybı olduğuna dair herhangi bir bilgi alınmadı. Fakat hafta sonu olması nedeniyle binanın içinde kimsenin olmadığını tahmin edildiği de bildiriliyordu. Ve her zamanki gibi haber bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı gibi anlamsız bir cümleyle de sona eriyordu. Bir onu da verebiliriz. İsterseniz yangınlardan bir ufak sel olaylarını tekrardan bir hatırlama yapalım. Ondan sonra tekrar gündemimize geri dönebiliriz. Devam edebiliriz daha doğrusu. Hatırlarsınız haftalar önce Şile'de bir Volga Balt gemisi batıyordu. Ve bu batan gemiyi kurtarma aşamasında da gönderilen sel güvenlik botunda da onun da batması meydana gelmişti. Böyle bir durum ortaya çıkmıştı. Bu konuyla alakalı yeni detaylar ortaya çıkıyor. Taraf Gazetesi, Hürriyet Gazetesi ve Habertürk'ün manşetten verdiği bir haber bu. Bu Şile'de batan gemiyi kurtarmaya giden mürettebatın bu çalışma sırasında kaptanı olan Cemil Özbey'in eşi bağıra çağıra can verdi demiş kocası hakkında. 10 dakika yardım beklemiş. Bu hani kayalıklara tutulup yardım bekleyen kişiden bahsediyor galiba. Evet, o akıl almaz bir başka trajedinin fotoğrafını da herkesin gözleri önündeydi. Kayalara tutunamayıp sonra 10 dakika yardım bekledikten sonra da yani yok olup giden insanların ne kadar devletin bu konuda hazırlıksız, tedbirsiz ve hatta ceberut olabildiğini de gösterebilen olaylardan birisi. Zaten kadıncağız da Cemil Özben'in eşi de Günay Özben de açıkça söylüyor. 10 dakika boyunca kayalıklarda yardım bekledi. Kıyı emniyeti kurtarma göndermedi. Orada bulunan gözlem helikopterinde sarkıtacak bir ip bile yoktu. İp atacaklar ama ip yok. Kahramandır, şehittir deniyor. Hayat kurtarmaya giden adama yardım edilmedi demiş. Ve kocam ne şehit ne de kahraman diyor. Volga Balt gemisi mürettebatını kurtarma çalışmasında batan botun kaptanı Cemil Özben'in eşi. Evet, işin daha trajik kısımları da Hürriyet gazetesinde belirtiliyor. Sağ kurtulan tek personel Ahmet Kasarcı'nın anlattıkları son dakikanın çaresizliğini ortaya koyuyormuş. Kasarcı ifadesinde motor durunca kaptanın birini arayarak makine kaput, iş Akdeniz'i feshedeceğim demiştiniz, biz ölüyoruz, ne biliyorsanız yapın dediğini söylemiş. Anlamadım, bir daha onu söyler misin? Makine kaput, iş Akdeniz'i feshedeceğim demiştiniz, biz ölüyoruz, ne biliyorsanız yapın demiş ölen kaptan. O gün izinli olarak çalışan ve ölen kaptandan bahsediyoruz. Evet, zorla gönderiliyor. Zorla gönderilmiş. Ya botu alıp çıkacaksın ya da istifanı vereceksin denildiği de iddia edilmişti zaten. Bu kaptanın durumu konusunda. Böyle durumlar var ki bir ikinci, üçüncü olay var aslında. Bu da gönderilen botun da zaten arızalı olduğu ve aküllerinin boş. Makinesinin de kaptanın belirttiği üzere kaput diye belirttiği üzere arızalı olduğundan bahsediliyordu. Bu durumda istifa tehdidiyle gönderilmiş olan mürettebattan Sadece bir kişi kurtarılmıştı. O da bu ifadeleri vermiş. Evet, bütün bu aslında bir yandan bölgede büyük bir güç, bölgesel güç olma iddiasında, bir yandan inşaatlar, mega inşaatlarla bütün ülkede beton dökerek yükselen bir medeniyet kurma iddiasındaki işte ikinci İstanbul. Uçak gemisi yapmaya çalışıyorlardı galiba. Yapılmaya çalışıyordu. Evet, üçüncü Boğaz Köprüsü, ardından pek çok Çamlıca camiler filan altında büyük bir Demireli'de bir zamanlar hatırlatan söylediklerini, büyük Türkiye imajına uygun bir yanıyla da ne küresel iklim değişikliğine karşı herhangi bir cümle sarf eden ve tersine kömür yılı ilan eden ve orman yangınlarının da tamamen %70 ihtimalle insan kaynaklı, insan ihmali kaynaklı olduğunu söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanlarıyla giden bir Türkiye barajlarında yapıldığı sırada baraj adlarının da son anda bakanlara adanarak değiştirilen böyle bir şey. Bir yandan da başka durumlar oluyor. JITEM sanığı Kamil Atağ'ın ani bir 7 cinayetten yargılanan Kamil Atağ birden tahliye oluveriyor ve JITEM davasının müdahil avukatı Mehmet Emin Aktar da Atağ devlette koruculuk yapmış, tahliye devlet politikasının göstergesi, JITEM davası çökmüştür diyor. Atağ'ın tahliye olmaması için dosyada her türlü gerekçe vardı. Devlet bundan sonrasını yapmayacağım dedi. Dava çökmüştür demiş. Bu da Taraf Gazetesi'nde Ertan Altan'ın bir haberi. Böyle bir durumdan bahsedebiliyoruz. Evet, insan hakları ile devam edelim istiyorsanız. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün araştırmacısı Emma Sinclair Webb, adil olmayan yargılamaları KCK'den Ergenekon'a bütün davalardaki en büyük ortak sorun olarak görüyor ve terör tanımının genişliğine dikkat çekiyormuş. Sinclair Webb, Roboski'de şeffaf bir soruşturma yürütülmediğini de belirtmiş. Bu da İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün araştırmacısının demeçleriydi. Cumhuriyet Gazetesi'nde verilmiş. Ki Uludere Türkiye'nin en büyük trajedilerinden biri, evet. Ve aynı zamanda da muammalarından biri. Çünkü neden, hangi istihbarata dayanarak, kimin emriyle bombalandı o çoluk çocuk kaçakçı köylülerin asla öğrenilemedi ve rapor da bu sene içinde tam yani 4 gün sonra 1. yıl dönümü idrak edilmiş olacak bu büyük trajedinin. Üstünden 1 yıl geçtiği halde büyük bir şey de var. Yani raporun çıkmayacağı, çıksa bile zaten herhangi bir suçlama ve ihmal bile kabul edilmeyeceği ortaya konuyordu. Başbakan da zaten Uludere'yi soruşturanlara ciddi bir şekilde yüklendiği ve orada olmuşsa onun parasını da verdik dedikleri, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de zaten onların dolap beygiri gibi bir yerden bir yere giden kaçakçılardan ibaret olduğunu söyleyen sözleri vardı. Uludere kapanmayan büyük muammalarından biri olarak bu seneyi bitireceğiz herhalde. Ama bu arada Akşam Gazetesi'nin bugünkü manşeti Özkan Tamir Akın özel haberiyle de farklı bir yöne işaret ediyor. Uludere devletle barıştı diyor. Bunu nasıl olduğunu anlamak için alt satırlarına da bakıyoruz. Geçen yıl sınırda 34 köylüyü kaybeden Uludere yara sarıyor. Irak'a kaçağa gidenlerin terörist diye bombalanmasıyla yaşanan trajedinin üzerinden bir yıl geçti. Orta Su ve Gülyazı'da yara küllense de acı dinmedi ama PKK baskısına rağmen Uludere devlete sırtını dönmedi diyor. Tabii bunun ne anlama geldiğini gene de anlayabilmiş değilim ben. Yani bazı gelişmeler odur. masaya oturulur, özür dilenir ya da bir diyalog ortamı gerçekleştirilir. Sizin dediklerinizin tam tersi olaylar gerçekleşir ki bir özet, sonuç çıkarmak için Uludere devlette barıştı diyebilirsiniz. Fakat böyle olaylar olmadığı takdirde bu şekilde bir özet cümleyle Uludere devlette barıştı dedikten sonra okuyucunun gerçekten de kafası karışıyor. Yani bizim öyle oldu. Bayram değil, Seyran değil. Uludere'de olan bu olay aydınlatılmamışken ki insan hakları... Şöyle diyor, aslında bazı ayrıntılar var. Yani Encu ailesinden 15 kişi korucu olarak göreve başlamış. Kayıp veren ailelerden 60 kişi devlet dairelerinde işe alınmış. Eşini kaybeden kadınlara maaş bağlanmış. Fakat meselenin tamamen maddi böyle bir temel üzerinde alınmasının çok sati kalması tehlikesi var. En hafif deyimiyle, çünkü yani mesele bir... toplumla insanlık kadar eski, ilk kabileler kadar eski bir adalet anlayışına, yani ilk insansılara da bakacak olursak 3 milyon yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. En temel duygulardan biri, ortak duygulardan biri adalet olsa gerek. Şimdi bunun zaten haberin ayrıntısında da ilginç bir noktaya rastlamak mümkün oluyor bakınca. Yani okul ve eğitim eksiklikleri giderildi, 87 öğrencinin dershaneye gitmesi sağlandı gibi devletten acıyı paylaştığına dair, yas tutan köylerin de uzanan eli tuttuğuna dair ibareler var bu akşam gazetesinin haberinde. Halktan samimiyete aynı tonda karşılık geldi diyor. Köylüler 28 Aralık'taki anma mevlite Şırnak valisi Vahdettin Özkan'ı da davet edip devleti aramızda görmek isteriz mesajı yolladılar diyor. Hepsi çok güzel. Fakat şimdi mesela şöyle bir ayrıntı var. Ailesinden 12 kayıp veren Gülyazı köyünden Alihan Özhan, devlet çok büyük hizmetler yaptı. Valimizin kapısı bize 24 saat açık. Bunu kaza olarak görüyoruz demiş. Ve failler bulununca Uludere rahat edecek diye de eklemiş. Bu ayrıntı önemli. Yani bütün bu haberin omurgasını teşkil eden, devletin el uzatması, işte devlet dairelerinde iş verilmesi, okul eğitim eksikliğinin giderilmesi, tazminat verilmesi, maaş bağlanması kadınlara, dul kadınlara filan yanı sıra, işte bu failler bulunmalı diyor. Uludere ancak o zaman rahat eder diyor. Bütün haberin altında küçücük bir detay olarak bu var ve işin özü de bence bu. Mesela Veli Encü de onaylamış. Devlet çok ilgileniyor ve şunu ekliyor ama. Anne ve babalar sorumluların cezalandırılmasını bekliyor. Yani bu haber kendi içinde çok ciddi bir çelişkiyi de barındırıyor. Evet, bir sene boyunca sadece Roboski'li aileler değil, Türkiye'deki birçok kesimden temsilciler de bunu dile getiriyordu. Birçok vicdan sahibi de bu faillerin ortaya çıkarılmasından bahsediyordu. Ki ilk başından beri bahsettiğinizde bu kan parası konusuyla devam eden bir süreç vardı. Fakat benim merak ettiğim nokta şu, yani buradaki Uludere'de meydana gelen olay sadece Uludere ve o faillerin temsil ettiği Uludere'deki ailelerin ve faillerin arasında geçen bir olay mıydı, yoksa ülkenin geneline sirayet eden bu durum, bu korku, yani Esad'dan bahsettik biraz önce, gökyüzünden fırının önünde kendi vatandaşlarını bombalayan bir iktidardan bahsettik. Buna benzer bir yaklaşım, yöntem olarak buna benzer bir yöntemi de geçen sene bugün görmüştük. Bu sadece bu Roboski'li ailelere özgü bir korku muydu, ya da bu affetmek sadece Roboski'lere, ailelere, şüphesiz onların olması gerekiyor. Fakat sadece onlara ait bir şey mi, yoksa daha toplumun geneline sirayet eden bir durum mu? Onu da tekrar sormak lazım galiba. Belki şeyi de hatırlamanın zamanıdır. Acaba Mardin'in Bilge köyünde olan katliamda da devletle barıştı mı oradaki köylüler? Bambaşka bir tarafına ülkenin gönderildiler.

Working in a coal mine, bir kömür madeninde çalışan işçilerin durumunu anlatan güzel şarkıda Lee Dorsey'i dinledik. Lee Dorsey 1924'te bugün doğmuştu ve 1986'da hayata veda etmiş. Bir rhythm ve blues dalında çok önemli şarkılara imza atmış, hem besteci hem de şarkıcı olarak bir müzisyen ve efsanevi Alan Toussaint çalışmış. The Meters grubunda da New Orleans'in yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden biri olan Toussaint'le de beraber çalışmaları vardı. Onu da bu şekilde anmış olduk. Pek çok şarkısı var ama bu kömür gündemdeyken biraz da bunu tekrar hatırlamak iyi olur diye düşündük. Evet, Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete programı bir haftalık aradan sonra, benim açımdansa neredeyse iki haftalık bir aradan sonra tekrar başlamış oldu. Ve mübarek bayramlık ağzımızı çok da iyi olmayan bir dünya man görüntüleri dizisine açarak başladık. Şimdi Mursi'ye bir evet bir hayır başlığıyla bir haber var. Biraz da ona bakalım, evet. Mısır'da neler olup bitiyor. Haftalardır devam eden bir gerilim vardı. Bu gerilimi yükselten yeni anayasa sandıktan onay çıktığı ilan ediliyormuş. Mursi'nin yardımcısı da Mekki istifasını sunmuş bu karardan sonra da. Bu sonuçtan sonra da katılım oldukça düşükmüş. Şeriat hükümlerine dayalı anayasa kabulüne ilişkin resmi sonuçların bugün açıklanması beklenirken 17 bölgede düzenlenen ikinci turda katılım %32'de kalmış. Geçen haftaki ilk turda katılımın düşük olması da dikkat çekmişti. İslamcıların dün Mısırlı seçmenlerin 3'te 2'sinin evet oyu kullandığını belirtirken muhaliflerin en büyük çatı örgütü Ulusal Kurtuluş Cephesi seçime hile ve ihlal karıştığı iddiasında bulunmuştu. Zaten katılımın da bu şekilde düşük olması çok manidar aslında. %32'den bahsediliyor. Evet, burada çok önemli bir dönüşüm bu. Arap Baharı diye de adlandırılan ve en büyük noktasını da işte 18 gün boyunca Yılmadan Tahrir Meydanı'nda ve başka İskenderiye'de, Port Said'de ve diğer bütün şehirlerinde de direnen Mısır halkının Mübarek'in 31-32 yıllık diktatörlüğünden kurtulmasından sonra gene devrimin tabii içine düştüğü büyük problemler var. Ama muhalefet de bu sonuçlardan sonra her şeyin bitmediğini söylüyor. Yine Ulusal Kurtuluş Cephesi üyesi Abdülcafer Şokur başkent Kahire'de bir basın toplantısı düzenlemiş. Referandum yolun sonu değil, sadece bir savaş. Biz Mısır halkı için mücadeleye devam edeceğiz demiş. Evet, çok önemli bir nokta. Aslında bundan bir hafta önce 16 Aralık'ta Chris Hedges'in Truthdig adlı internet sitesinde yazdığı önemli bir köşe yazısında Mısır'ın yeni firavunu başlığıyla bu durumu irdeleyen bir yazısı vardı ve şunu hatırlatıyordu. Ayetullah Ruhullah Hümeyni İran'a 14 yıllık şeyden döndükten sonra, sürgünden döndükten sonra 1979 Şubat'ında bütün seküler laik muhalefet güçlerini dağıtmaya girişti ve 6 ay içinde de bunu başardığını anlatıyordu. Yani Komünist Partisi, mesela İran Komünist Partisi Tude de Şah'ın devrilmesinde oldukça önemli bir rol oynamıştı. Ama Hümeyni bir İslam hükümeti ilan etti. Sonra da bir referandumla destekledi ve yeniden anayasayı, ki dünyanın en devrimci, en kadın hakları başta olmak üzere tamamını tanıyan çok önemli bir metin çıkartmışlardı ortaya. Hümeyni'nin el koymasından önceki dönemde onu yeniden yazdı. Ondan sonra da bütün dünyada bütün görüşleri içeren, görüşleri haiz gazete ve dergilerin yan yana satıldığı bir olağanüstü özgürlük ortamını da tamamen kapatıp, muhalefet gazetelerini kapatıp muhalefet gruplarını da dağıttı. Ulusal Demokratik Cephe ve Müslüman Halkın Cumhuriyet Partisi'ni de kapatıp öyle bir duruma girmişti diyor, hatırlatıyor Hümeyni de İran devrimini nasıl ele geçirdiğini sonradan gelip ve hatta muhalifler de yıllarca İran'ın o korkunç evin hapishanesinde Şah'ın dehşet verici savak güçlerin elinde işkencelerden perişan olanları tekrardan yeni rejim tarafından, Hümeyni rejimi içeri sokmuştu ve bazıları hatta hücrelerine döndüklerinde eski gardiyanlarını gördüler orada. Onlar şimdi Hümeyni rejimine geçmişlerdi diyor. Yeni hizmet cellatlar aynı ama. Evet. İşte şimdi Mısır'da da böyle bir şey oluyor ve pek çok devrimde de görülen bir hikayedir diyor. Ilımlılar, yani kitlelerin desteğini almak için hayati bir rol oynayan orta kesimler otokratik gücün konsolidasyonuna bir engel olurlar. Liberal demokratlar, entelektüeller, orta sınıf, sekülerler, laikler ve dini azınlıklar, bunların içinde de Koptlar da var, Hristiyanlar. Başkan Muhammed Mursi ve Adalet ve Özgürlük ve Adalet Partisi, onun Mısır'ın aslında de facto olarak fiilen Müslüman biraderler İhvan'ın politik kanadını oluşturan bu parti için işe yarayacak budalalar olarak, useful idiots dediği, yani bir kullanıp atılacak insanlar olarak görülüyordu. Bu güçler Hüsnü Mübarek diktatörlüğünü devirmek için büyük bir geniş halk hareketi yaratmakta yararlıydılar. Ondan sonra da Batı gazeteleri, çünkü böyle kendilerine uygun bir şekilde tabloyu çizmeleri için muhalefeti işe yaradılar. Ama şimdi artık tek parti ve tek adam yönetimine karşı bir engel olarak görülüyorlar ve eziliyorlar. Şimdi Mısır'da 51 milyon şey var, seçmen ve bunların da %50'sinin uyu gerekiyor. Şimdi muhalefet diyor ki ilk tur oylama tamamen bir sürü yerde hile huda karıştırılması ve rüşvet, korkutma, saatlerde oynamalar ve şöyle kullanacaksın, şunu yazacaksın diyen seçim yetkilileriyle dolu bir şeydi diyor. Şimdi tabii bu mesele şöyle, referandum aslında gerçek kuvvet merkezini gözden gizliyor diyor. Bu aslında ihvanın elinde gerçek kuvvet diyor. Partinin hiçbir şekilde bunu sulandırma ya da bu iktidarı vermek gibi bir niyeti yok diyor. Ya yani mesela diyor Yüksek Anayasa Mahkemesi'nin parti üyeleriyle doldurulmuş bir yeni anayasayı taslağını hazırlarken buna itiraz ettikleri zaman, yani bu Yüksek Anayasa Mahkemesi paneli dağıtma, anayasayı yapma panelini, kurulunu dağıtma tehdidine olunca bütün yargıçları dışarı atıp kapıları kilitledi diyor. Ve yani 36 üyesi bu panelin içinde laiklerin, koptların, Hristiyanların, liberallerin ve şeylerin bulunduğu, gazetecilerin bulunduğu, terk edip gittiler, istifa ettiler, ayrıldılar diyor. Kalan İslamcılar da bütün yargıçlara rağmen bütün bir gece çalışıp 63 sayfalık dokümanı onayladılar. Bu şekilde gidiyor ve son derece muğlak hükümler içeriyor. Demokratik haklar konusunda, sivil özgürlükler konusunda, vatandaş özgürlükleri, kadınların hakları ve görevleri konusunda ve basın, en önemlisi belki de basın nasıl çalışır filan, böyle şeyler ve İslami dini otoritelere büyük bir kontrol imkanı veriyor ve gündelik hayatında pek çok yerine, kişisel hayatına karışma imkanı veriyor. Ve zaten yani hile karıştırılmasının dışında asıl anayasanın böylesine hükümlerle doldurulmuş olmasını protesto ettiler bütün bu liberaller, özgürlükçüler, koptlar filan, ayrıldılar diyor laikler. Şimdi ihvan ironik bir şekilde 18 günlük bu Şubat 2011'deki Arap Baharı'nın mübareği deviren şeylerin öncü güçlerin arasında değildi diyor. Evet. En önemli, biz Açık Gazete'de o zaman önemli üzerinde durmuştuk bunu. Geride kalmıştı. Çünkü uzun süre ezilmişti ve protestocuları desteklemedi. Bekleyelim görelim demişlerdi. Bekleyip bekle gör, evet aynen senin de dediğin gibi. Ve hatta ilk şeyde başkanlık seçimine de katılmayacaklarını açıklamışlardı. Ve hatta parlamentoya da adaylarını da göstermeyeceklerini filan söylemişlerdi. Ama bir şeyi görünce diyor Chris Hedges, kaosu ve seküler şeyleri, muhalifleri arasında, laikler arasında itiş kakış, kavga, gürültü, kaos olduğunu görünce üç ayrı aday çıkarttılar. Çünkü aralarında birleşemediler. Hemen bu fırsattan yararlandı ve işte ondan sonra da şeyi soktu işin içine diyor Mursi. Ve mesela şöyle, bu anayasada şöyle pasajlar varmış. Mesela Mısır ailesinin hakiki yapısını, Mısır ailesinin değerleri gibi laflar var. Ya da basının özgürlüğünün garantisi ama istisnaları savaş ya da kamu seferberliği durumlarında. Yani hemen askıya alınacak şeyler. Yani İslam ihvanın bunu aslında kadın haklarını rahatlıkla kısıtlayacağı ve basındaki her türlü eleştiriyi de bastırıp atacağının gösterileri, işaretleri görünüyor diyor. Mursi'nin zaten kendisine bütün yetkileri alan 22 Kasım tarihli deklarasyonu da, başkanlık kararnamesi de geri almak zorunda kaldı haftalarca tabii protestolar olunca, ama zaten kanunun üstüne çıkarıyordu kendisini. Ve bununla birlikte geri aldı, ama bu yetkileri, kendisine aldığı yetkileri geri vermek zorunda kaldı. Ama bu diktatöryal partinin, İhvan Partisi'nin diktatöryal yetkilerle yönetmesinin önüne gelemeyeceklerdi diyor. Ve yani şimdi büyük bir mücadele de ortaya çıkacak. Yani bu devrimde bütün diğer devrimlerdeki gibi yoksulları, sokaktaki yoksulları partinin muhaliflerine karşı çıkmaya çağırıyor. Ve kendi muhaliflerini İslam'ın düşmanları ilan ediyor. Ve hükümet karşıtı protestocular da Mursi'nin laflarına bakılacak olursa İsrail'in ve dış elçiliklerin, dış ülkelerin uzantıları diye tipik bir suçlama yapılıyor. Yoksullar da, yani lumpen proletarya da tıpkı kendilerine şan şeref ve ekmek verecek bir şey uğruna şok, Nazilerin olduğu gibi şok gruplar oluşturmak ve saldırmaya hazırlardı diyor. Sürekli de bir tehdit unsuru var. Yani gösterilere karşı baltacılar, ben 1 milyon kişilik gösteri yapacağım gibi gelen tehditler de vardı, evet. Şimdi yani artık son 3 haftalık, belki son 1 aylık demek lazım, şehir şiddeti de ortaya çıkacak ve muhalefette önce boykot etmek istedi referandumu, şimdi de yenmek için uğraşıyor. Çizgiler gayet net çekilmiş durumda. Mursi ve İhvan eski diktatörlüğü yeni bir kisve altında benimsemek istiyorlar. Yöntem aynı, içerik farklı olsa da. Açık toplum mücadelesi de büyük bir mücadele olarak Mısır şehirlerinin sokaklarında devam ediyor. Ölümüne bir savaş olacaktır, mücadele olacaktır diyor. Ve bize karşı olanlar İslam'ın düşmanlarıdır diyorlar ama senin de biraz önce okuduğun gibi muhaliflerden biri, o kadar kolay bir zafer olmayacağı aşikar. Çok düşük oy kullanılmış olması da umut verici görünüyor bana. Evet, bir haftalık aradan sonra dönerken son bir trajik haberim var. Onu ufacık bir değinim. Ondan sonra da kapanışımızı yapalım. Bugün trajik haberlerle başladık. Siz bu habere pek ihtimam etmediniz ama o trajikomik bir haber. Evet. Milli Piyango İdaresi pantolonun cebinde yıkanınca rakamları silinen 21.7 milyon TL'lik loto kuponu için kağıt parça istemiş, talihli de depresyona girmiş. Senin yaşın müsait değil. Ben bu haberleri her yıl başına doğru aşağı yukarı 52 seneden beri filan Türk medyasında takip etmekte olduğum için pek etkilenmedim. Bunun adını ben sana koridorda çıkınca söylerim. A'la başlıyor. Ben takipçisi olacağım haberin ama. A haber diyorlar. Evet. Evet, biz şimdi Noel bu akşam ve her sene artık geleneksel olarak yaptığımız gibi John Lennon'ın, Yoko Ono ve arkadaşları ve en önemlisi de Harlem Çocuk Korosu'yla birlikte söylediği o eşsiz Mutlu Noeller şarkısıyla, Happy Christmas, The War is Over. Bak, savaş da bitti, işte eğlenelim, şarkı söyleyelim ne güzel diye ironik ve harika şarkısıyla da bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the strong, the rich and